kumana. Naam, imani yangu ni tele kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo jijini Bujumbura na viunga vyake. Tunasikika kupitia masafa ya 89.7 nchini kati, ni kupitia 101 ugenini, ni kupitia w3.isanganiro.org. Huu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili, ambayo tunaanza na muktasari wake. Mita mipya inayojengwa jijini hapa Bujumbura yajengwa kinyume na sheria. Hayo yalibainiwa na hayo yalibainiwa na wataalamu katika ujenzi wa miundombinu katika kipindi kilichopeperushwa Alhamisi hapa kwenye kituo cha Radio Isanganiro. Na heka zaidi ya 55 za kilimo cha mazao tofauti hususan maharagwe ziliharibika kutokana na mvua yenye upepo mkali iliyonyesha usiku wa kuamkia leo mtaani Karabageni tarafa la Nyanzarake ni huko kusini mkoani Makamba. Na kushirikiana bega kwa bega kwa wachezaji wa timu ya taifa Intamba mu Rugamba ni njia mojawapo ya kuwasaidia kupata ushindi katika mchuano ambao timu ya taifa ya Burundi inaipokea rasiri hii timu kutoka huko Afrika ya Kati. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili yupo Bi Serafina Hakizimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa ushirikiano. Mwili wa hayati John Pombe Magufuli hii leo Ijumaa utazikwa katika makaburi ya familia huko mjini Chato, mkoa wa Geita, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Maelfu ya wananchi tayari wameanza kujitokeza katika uwanja wa Magufuli, ambapo kutakuwa na misa maalum kabla ya mazishi. Mwili ya aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli utapelekwa kanisani kwa ibada maalum. Rais John Pombe Magufuli alifariki kutokana na maradhi ya moyo wakati alipokuwa akipata matibabu katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam, na hapo ilikuwa ni tarehe 17 mwezi Machi mwaka huu 2021. Magufuli ni rais wa kwanza nchini Tanzania kufariki akiwa madarakani, na hatua hiyo ilifanya taifa hilo kuongozwa na rais mwanamke kwa mara ya kwanza, rais Suluhu Hassan. Na katika ukurasa wa soka, kushirikiana bega kwa bega kwa wachezaji wa timu ya taifa Intamba mu Rugamba ni njia mojawapo itakayowawezesha kupata ushindi katika mchuano ambao timu ya taifa ya Burundi Intamba mu Rugamba itaikaribisha timu ya taifa ya Afrika ya Kati. Baadhi ya mashabiki wa soka kutoka jijini hapa Bujumbura waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanamtolea wito mkufunzi wa timu ya taifa Intamba mu Rugamba kubadilisha wachezaji katika muda mwafaka watakapodhihirisha uchovu katika ingo hiyo. Tuwasikilize. Mchezo wa leo naona timu ya taifa ni lazima ifuzu, ni lazima ishinde mechi leo. Kwa misingi ipi unafikiria kwamba ni lazima timu ishinde? Kwanza, kinachonipa matumaini ni kikosi ambacho kilitishwa na mkufunzi wa timu ya taifa, ambapo tukiona orodha tangu ugorini hadi nyuma tunaona kwamba kikosi kabisa kimejipanga freshi, na tunaona kwamba wachezaji ni wazuri sana. Wakati mwingine huwa ikitokea timu ikashindwa, maana ni matatu yanayoweza kutokea uwanjani, mara inashinda, mara kuna sare, au pia inaweza kushindwa. Mtapokeaje matokeo? Kama shabiki wa mpira wa miguu ni lazima upokee matokeo yote yale. Kuna kugawa, kuna kushinda na kushindwa. Ila tu leo hakuna cha kugawa, hakuna cha kushindwa. Sisi tunachokitegemea ni ushindi. Maana tukiona namna timu ya taifa inavyojiandaa au ilivyojiandaa, kuna matumaini makubwa sana kwamba leo tunapata ushindi. Mchezo wa kwanza tulipigwa 2-0. Lakini kinachotupa sisi matumaini ni kikosi. Mechi ya awali tuliona kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao hawakubahatika kuwepo kwenye kikosi. Lakini leo takriban wachezaji 10 wameongezeka, tena wapya wazuri. Tuna Michael Suimas, tuna Philippe Nzaimana kule nyuma, tuna Akinosufu Nyanga ambao wamekaza misuli vizuri, ambao tena wanacheza hivi pande za Euro, Istanbul Bezakir. Hao tunaona kwamba ni wachezaji ambao wanakuja kuongeza nguvu. Tuna wachezaji ambao mechi za awali hawakuepo, wakina Fere hawakuepo kwenye mechi ambayo tulicheza Bangi. Leo naona kabisa ni matumaini ni yote. Timu ya taifa leo ni lazima ibuke kidedea kwenye mechi ya leo. Mechi ya leo naiona tu bien, itaendeka tu mzuri kwa gisi naviona entraînement zao, kila kitu chao chote naona tu kitendeka tu vizuri. Ni wachezaji wapi ambao una imani nao kwa mchezo wa leo? Nyange, Juma, Kadogo, Saido. Kwa nini una imani nao? Kwa Jackson anajua kucheza. Mchezo wa leo tutashinda kweli. Tuko na nguvu za Mungu, tutashinda. Na ni matumaini yapi ambao yanakufanya uamini kwamba ushindi upo? Tuna wachezaji wazuri, wengine wako wanacheza nje Turuki, tutashinda tu, tutashinda. Tazari kawambia, wala, kiona njwera na choka mtoe mtere ya shanje. Na wachezaji wana adabu mtere. Wakisikia wanachoka vrema, waoneshani kama wanachoka kusudiwa watowe, wasingangani. Mkufunzi ndiye anayetoa hamasa kwa wachezaji wake. Ndiye ambaye anaonyesha kile ambacho kinapaswa kufanywa ili mechi iende vizuri. Kwanza apange wachezaji vilivyo. Pasiwe kuona huyu mchezaji ni wa kwangu au mchezaji namfahamu wala nini. Apange yule ambaye anaweza. Apange kadri ya uwezo wa mchezaji. Wito kwa wachezaji. Wachezaji ni wanajeshi, wanaliwakilisha taifa. Kwa kuwa wanaliwakilisha taifa, tuseme kwamba ni nahodha. Waangalie nani boti sizame. Wapiganie taifa letu ili waibuke kidedea, wapate pointi tatu mechi ya leo. Mechi ya leo ni ya kata na shoka. Ni lazima wapate pointi tatu. Hatutaki sare, hatutaki kushindwa. Naam, waliokuwa wakisikika ni mashabiki wa soka jijini hapa Bujumbura, na mtakumbuka kwamba timu ya taifa inamba Mbunugamba inapatikana katika kundi hili ambapo puko inchi ya Morocco, Mauritania pamoja na Central Africa, na timu ya Morocco ndio inaongoza ikiwa na idadi 10 wakati ambapo Mauritania inapatikana nafasi ya 2 na point 5 huku Burundi ikipatikana nafasi ya 3 na point 4 na timu ya Afrika ya Kati ikipatikana nafasi ya 4 na mwisho na point 3. Na katika mitanange mengine inayotarajiwa siku ya leo ni kwamba timu ya Cape Verde itakuwa ikikaribisha nchi ya andalizi Cameroon, huku Eswatini itakuwa ikipambana na Guinea-Bissau, huku timu ya taifa ya Congo Brazzaville ikikaribisha timu ya Senegal. Na siku ya jana, ndugu mpenzi msikilizaji, timu ya taifa ya DRC ilikiona cha mtemakuni kwa kucharazwa na timu ya Gabon nyumbani kwa magoli 3-0. Mabao yote amepachikwa nyavuni na kijana Pierre Omerick Aubameyang, mshambuliaji wa timu ya Arsenal huko Uingereza. Na michuano mingine iliyoweza kulindima ni timu ya Gambia ambayo imeweza kuinyuka timu ya Angola 1-0, huku timu ya Comoros na timu ya Togo zilitoka sare tasa. Na mtanange ambao uliambatanisha timu ya Kenya na Egypt ulifikia tamati, timu zote zikiridika kutoka sare tasa, sare ya bao 1-1 kumuradi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na unaoendelea kusikiliza ni taarifa ya habari na kujia kutoka hapa kwenye Radio Isanganiro. Wawakilishi wa mashirika ya kimataifa nchini hapa Burundi wanatolewa wito wa kutekeleza wajibu wao wakipatia kipaumbele maslahi ya wananchi. Wito huo ulitolewa Alhamisi hii na waziri wa mambo ya ndani, usalama na maendeleo katika mkutano alioendesha wilayani Bugarama, tarafani Muramza, na viongozi wa mashirika ya kimataifa nchini hapa Burundi. Waziri Jerevendi Rakobucha alifahamisha kwamba mashirika hayo yana mchango mkubwa katika mchakato wa kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Mita mipya inayojengwa jijini hapa Bujumbura yajengwa kinyume na sheria. Hayo yalibainiwa na wataalamu katika ujenzi wa miundombinu katika kipindi kilichopeperushwa rasmi Alhamisi hii hapa kwenye kituo cha Radio Isanganiro. Wataalamu hao walifahamisha kwamba iwapo hakuna kinachofanyika haraka iwezekanavyo, madhara yatakuwa tele siku zijazo. Silvestre Ndayiragije, kiongozi wa kituo Obuha kinachohusika na kushughulikia miji na malazi, aliyehudhuria katika kipindi hicho, alifahamisha kwamba wana mpango kujenga upya mitaa ya jijini hapa Bujumbura wakizingatia kanuni na vigezo vya ujenzi. Na habari hiyo tuliandaliwa na mwenzetu Lomiwalde Niwavivuze. Kulingana na Bernard Sinda Ihebura, mhadhiri wa vyuo vikuu ambaye pia ni mtaalamu wa ujenzi, baadhi ya mitaa kama vile Rubirizi, Winterekwa, Gihosha Lilale na pengine haina barabara zinazoiunganisha, hata ujenzi wake haukuzingatia kanuni na sheria, hali inayopelekea kuwa vigumu kuisambazia maji. Kwa upande wake Gaspar Kobako, waziri mstaafu wa ujenzi, siku hizi kunajengwa kitu mfano wa mji. Ujenzi huo kiholela ukizidi, mtu atajiuliza endapo anakaa mjini ama kitongojini. Kufuatia hayo, bwana Kobako anafahamisha kuwa mitaa hiyo haina barabara. Barabara ya kwanza inafanya duara na kuwa ya pili. Anaendelea kueleza kwamba waliacha penyo tu, hakuna maji, umeme, wala jara takataka. Mtaalamu wa ujenzi Bernard anataja baadhi ya madhara yanayoweza kutokea kama hakutafanyika juhudi za haraka, mathalani kuporomokewa na milima kama katika mataifa mengine. Afisa upangaji miji na malazi katika kituo Buha anafichua mpango wa kuratibu upya ujenzi wa mitaa. Silver Shagirije anaomba raia kutambua kuwa watalazimika kupoteza ikiwa wanataka kutendewa haki, maana wanajenga nyumba kubwa bila kujali barabara itakayofika nyumbani kwao. Hapa anaomba raia kuacha angalau mita 5 wakati wa ujenzi ili kurahisishia wafanyakazi wa idara ya upangaji miji. Lomiwarde niyo wivuze shukurani. Na kwa sasa tuangazie taarifa kutoka huko mikoani, ambapo tunaanzia huko kaskazini tarafani Ngozi, ambapo katibu tarafa wa Ngozi anawatahadharisha wakazi wa mkoa wa Ngozi wanaoendesha sivyo ndivyo kazi za ujenzi wa mawe barabarani kuwa watabomolewa yale waliojenga kinyume na sheria. Kwa mujibu wa Joseph Marte Buchuti, gari zinazopitia katika mawe yaliojengwa huwa zikisambua mawe kutokana na ubovu wa ujenzi wa miundombinu hiyo. Licha changamoto hiyo, katibu tarafa wa Ngozi anaeleza kuridhishwa na namna kazi zinavyoendeshwa kwa sasa hadi kufikia 80% ya utekelezaji kazi. Kwa wale wanaofahamisha kwamba mradi huo wagharimu pesa nyingi, Bwana Buchuti aliwaongezea muda wa ziada akiwataka kuharakisha kazi hizo ili mji wa Ngozi uwe wa kupigia mfano. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa ripota wetu huko mkoani Ngozi, Bwana Apollinaire Muzagara. Na tutoke huko mkoani Ngozi tuelekee kaskazini mwa Burundi, ambapo baadhi ya raia wakazi wa mji wa kumuradi tunasalia huko kaskazini, ambapo baadhi ya raia wakazi wa Kirundo wanapuuzia kutilia manane hatua zilizochukuliwa na Wizara ya Afya za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Matamshi yake mshauri wa kudumu wa ofisi ya gavana wa Kirundo katika mkutano ulioendeshwa na wawakilishi wa tume ya kitaifa ya kukinga majanga, Eric Ndwayezu, anaeleza kwamba kuna shuhudiwa kwa sasa baadhi ya raia wanaodirisha mwenendo wa kukumbatiana na wale wasio nawa na maji kabla ya kuingia katika mikahawa ya chakula au virabu vya pombe. Mwenendo huo ulisababisha kuripotiwa mkoani Kirundo visa vipya vya raia wanaoathirika na virusi hivyo vya corona. Na huko kusini mwa Burundi, heka zaidi ya 55 za kilimo cha mazao tofauti hususan maharagwe ziliharibika kutokana na mvua yenye mpepo mkali ilionyesha usiku wa kuamkia leo mtaani Karabageni tarafa la Nyanzarake mkoani Makamba. Duru kutoka kwa kiongozi wa mtaa huo zaeleza kwamba mvua hiyo ilisababisha nyumba 17 na virasi 2 vya masomo kuporomoka. Emmanuel Halimeshi anaeleza kwamba raia wanaoishi eneo hilo wako katika hali ya huzuni kwa sasa, akitolea wito wa hisani ili wawapatishie misaada ya dharura. Kwa mujibu wa Goreti Inarukundo, katibu tarafa wa Nyanzarake, anafahamisha kwamba watajadiliana katika kikao cha baraza na madiwani namna ya kusapoti waliokumbwa na kisa hicho. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa Jerome Hakizimana. Na tunaposalia katika ukurasa huo ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, mvua yenye mpepo mkali ilionyesha Alhamisi alasiri kwa muda wa saa 2 iliharibu mashamba ya kilimo cha maharagwe, mikunga ya ndizi, viazi pamoja na mahore katika vijiji vya Munazi na Kabangera tarafani Bururi. Raia waliokumbwa na mkasa huo wanaeleza kuishi maisha duni kwa sasa, wakieleza kwamba watakabiliana na changamoto ya uhaba wa chakula siku zijazo. Viongozi tawala mkoani Bururi wanatolea wito watu wenye moyo wa uzalendo na wahisani ili wawapatishie misaada waliokumbwa na kisa hicho. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana aliyeniwezesha ili niweze kukufikishia taarifa hii ya habari pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Nenge na kumana, sina la ziada, muwe na siku njema.